ay di kita mapansin at wala sa'kin ang pagtingin. Ngunit bakit ngayon hinahanap kita? Bakit nahayaan ka pa? Hindi ko naisip na tunay ang alay mong pag-ibig. Paano ang puso ngayong iba na ang minamahal mo? Ngayong wala na, saka nadama na kailangan kita. Ngayong puso mo'y mayroon ng iba. Parin pinansin ang pagmamahal mo't pagtingin. Di ko naramdaman ang sinasabi mo noon, ang puso ko'y baliw na baliw.